الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم آمين أما بعد Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah SWT kerana Allah memberikan peluang kepada kita untuk terus menghiasi majlis pada waktu seawal subuh ini dengan kita menjadikan antara ucapan terawal yang kita dengar adalah bicara baginda Nabi Muhammad SAW. Bayangkan tuan-tuan, orang yang semua tengah tidur, kita boleh hidupkan majlis bagi kita dengan membaca ucapan dan juga tindak tanduk baginda Nabi. Ini satu nikmat yang perlu kita syukuri kepada Allah kerana Allah memilih kita untuk setiap pagi mendengar ucapan baginda Nabi SAW. Dan guru saya pun pesan kepada saya, Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, beliau pesan kepada kami, kalau kamu pulang ke Malaysia nanti, hidupkan pagi selepas subuh itu dengan kamu membaca kitab-kitab hadis Rasulullah dipersembahkan kepada masyarakat. Jadi kalau kami setiap pagi akan baca kitab hadis satu-satu-satu, sehinggalah khatam kitab, boleh katakan setahun itu akan khatam satu kitab besar. Jadi antara satu, saya tertarik dengan cara guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi yang beliau menjadikan setiap pagi dapat dibaca. Akhirnya dengan keberkatan itu, kita dapat baca kitab yang pelbagai melalui beliau. Kalau kita nak baca seorang-seorang ni, gambarnya tak terbaca ni. Kalau contoh kita nak baca satu kitab besar seorang-seorang, gambarnya tak terbaca. Tapi bila disusul setiap pagi kita akan baca. Jadi di situ Allah akan moga-moga Allah memberikan keberkatan. Ditambah lagi doa Rasulullah terhadap umat baginda yang berbagi bagian dengan perkara yang baik. Jadi insyaAllah kita akan baca kitab Al-Azkar Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sebelum kita baca, hari ini kita tak baca lagi, kita baca mukadimah sejarah langsung tentang Al-Imam Nawawi. Dan saya akan bacakan apa namanya salasilah sanad yang menyambungkan di atas saya sehinggalah kepada kitab Al-Azkar yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Al-Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu, nama asalnya adalah Yahya. Yang panggil Imam Nawawi itu gelaran. Al-Nawawi bermaksud orang Nawawi. An-Nawa adalah satu tempat yang hari ini terletak di Syria. Semoga Allah bantu sahabat-sahabat seakidah kita yang dizalimi teruk oleh pemimpin zalim mereka, Bashar Assad yang berfahaman dengan fahaman Syiah, Alawiyah Nusairiyah yang dihukumkan oleh para ulama sebagai Syiah yang terkeluar daripada agama Islam. Yang terkeluar daripada agama Islam ditambah pula dengan paksaan-paksaan daripada tentera-tentera Bashar Assad yang memaksa umat Islam kita di sana yang berakidah dengan akidah aliran Al-Sunnah Wal-Jamaah. Mereka dipaksa untuk menyatakan la ilaha illal bashar, tiada Tuhan menyatakan bashar. Tapi subhanallah, kuat semua orang Syria, boleh kata mereka tega untuk redha hidup sebagai syuhada, mati sebagai syuhada dengan tetap menyatakan la ilaha illallah. Sehingga akhirnya kenyataan mereka ini menghadiahkan hadiah syahid oleh Allah SWT kepada mereka. Jadi Imam An-Nawawi berasal daripada Nawa yang hari ini terletak di Syria. Dan beliau lahir pada tahun 631 Hijriah. Al-Imam Nawawi lahir pada tahun 631 Hijriah. Kita sekarang 1434. Jadi dekat berapa tahun? 700 tahun lebih antara kita dengan Al-Imam Nawawi. Jadi subhanallah tuan-tuan, satu hari dulu, di saat kitab ni susah nak dapat, hanya dengan catatan-catatan daripada murid ke murid, guru ke guru, pun begitu sampai kepada kita. Sehingga ke hari ini kita dapat membaca tulisan Al-Imam Nawawi. Ini sebagai satu tanda keberkatan yang Allah meredai tindakan beliau dalam menulis kitab ini. Ikhlas kerana Allah SWT dengan salihnya beliau, akhirnya walaupun sudah 700 tahun lebih beliau meninggalkan kita, sampai ke hari ini kita dapat manfaat. Saya buat buku, saya tak tahu lah berapa ratus tahun akan siap datang tahun kita ni. Kalau tak ada orang nak baca lagu kita, sebab kita tak ikhlas bagaimana dengan para ulama yang terdahulu. Berbeza dengan mereka yang penuh dengan ikhlasan, menulis dengan hati, menulis dengan penuh rasa kecintaan terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Imam An-Nawawi lahir di Nawa dan nama asal beliau adalah Yahya bin Syaraf. Yahya bin Syaraf bin Miro. Yahya bin Syaraf bin Miro. Mimro patu ya tak ada titik tu. Yahya bin Syaraf bin Miro bin Hasan bin Husain bin Muhammad. Jadi kalau tuan-tuan ingat tiga pangkal yang pertama, patut tuan-tuan ingat Rasulullah insya-Allah ingat nama beliau. Yahya bin Syaraf bin Miro, itu kenapalah. Lepas tu tuan-tuan ingat Rasulullah ada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Cucu Nabi yang pertama Sayyidina Hasan, yang kedua Sayyidina Husain. Kedua-dua ini merupakan cucu kepada Rasulullah yang namanya Muhammad. Jadi tuan-tuan ingat itu, insyaAllah ingat formula itu. Yahya bin Syaraf bin Mira bin Hasan bin Husain bin Muhammad. Kalau tuan-tuan nak tambah lagi, ingat nama ayah pun mufti Mesir pada hari ini. Mufti hari ini nama Syekh Ali bin Jum'ah. Ayahnya nama Jum'ah. Tuan-tuan ingat hari Jum'ah tu. Yahya bin Syaraf bin Mira bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah. An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa'ardahu. Jadi itu dia Imam Nawawi, Yahya bin Syaraf bin Mira bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah. Tambah lagi bin Hizam Al-Hizami An-Nawawi ataupun An-Nawawi, boleh dibaca dengan dua cara bacaan, An-Nawawi ataupun An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau lahir pada tahun 631 Hijriah. Dari kecil lagi beliau telah menghafaz Al-Quran Al-Karim. Suatu usia masih kanak-kanak lagi beliau telah menghafaz Al-Quran Al-Karim. Dan ketika usia beliau 7 tahun, Allah telah menunjukkan rasa keanehan ataupun rasa kehebatan yang ada pada beliau. Ketika mana pada satu malam, beliau gerak seluruh ahli keluarga beliau. Beliau masa itu umur 7 tahun. Gerak ayah, gerak semua ahli keluarga. Bangkit ayah, kata rumah kita kenapa bercahaya ni waktu tengah malam. Bila ayahnya bangkit tengok mana ada rumah kita bercahaya, gelap je. Sebab orang zaman dulu bila tidur akan pas tutup semua lah. Zaman kita ada lampu. Zaman dulu kalau tidur akan pakai, dia akan cerahkan rumah dengan andang, dengan lilin begitu. Jadi bila malam semua akan tutup, kalau tidak terbakar rumah. Dan kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri, beliau merupakan seorang guru dalam bidang hadis dan masa beliau seorang doktor dalam bidang bedah. Jadi beliau menyatakan dari segi perubatan pun, memang tidur yang paling bagus itu adalah apabila kita gelapkan seluruh rumah. Biar gelap gelita semua, akhirnya kita tidur dengan tidur yang cemerlang. Berbeza kalau kita tidur ada lampu sikit, nanti dia tidur ni tak tidur tak puas. Jadi orang zaman dulu, mereka tidur akan tutup semua. Lampu-lampu jalan memang tak ada lah. Jadi akan jadi gelap seluruh. Jadi ayah Imam Nawawi kata, mana ada cahaya? Imam Nawawi kata, ya rumah kita sekarang penuh dengan cahaya. Akhirnya baru ayah dia perasan malam tu malam 27 Ramadan. Malam 27 Ramadan. Jadi beliau tahulah bahawa anak beliau telah dapat mengesan malam itu adalah malam Lailatul Qadr. Dan ketika beliau berumur 10 tahun, ada seorang guru namanya Syekh Yasin bin Yusuf. Syekh Yasin bin Yusuf antara ulama besar zaman tu. Masa tu di rumah besar dah Imam Nawawi berumur 10 tahun. Satu hari dia tengok Imam Nawawi dipaksa oleh kawan-kawan sepermainan untuk ajak main. Dia kata tak nak. Main, tak nak. Ajak main. Akhirnya, kawan-kawan pakat paksa Imam Nawawi untuk main sama-sama dengan mereka. Imam Nawawi tak nak, akhirnya balik dalam keadaan menangis sebab tak nak main. Budak kalau dia ajak main, meluru dia kan. Tapi Imam Nawawi umur 10 tahun tak nak main. Sambil-sambil balik menangis tu sambil-sambil membaca Al-Quran. Al-Quran dah hafal lah. Sambil-sambil balik tu, balik hafal Al-Quran. Jadi menyebabkan apa namanya guru beliau ni, yang salah seorang ulama zaman tu yang bernama nama Yasin bin Yusuf, beliau merasa terkejut dengan sikap Imam Nawawi dan beliau menyatakan kepada guru Quran Imam Nawawi, beliau menyatakan jaga sungguh-sungguh imam muda ini sebab saya merasakan beliau suatu besar nanti akan menjadi orang yang begitu hebat dan berguna untuk umat Islam. Dan akhirnya apa yang beliau rasakan itu, firasat beliau betul-betul menjadi apabila Imam An-Nawawi menjadi ulama tersungguh dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dan bukan sekadar dalam mazhab Imam Syafi'i saja, bahkan orang Islam yang lain turut mengenali beliau. Imam Nawawi banyak kitab. Beliau ni banyak kitab karangannya. Antara yang kita akan baca kitab Al-Azkar yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Antaranya lagi kitab hadis 40 tu. Karangan Imam An-Nawawi juga. Antaranya lagi kitab Minhajut Talibin. Ini dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Saya belajar kitab ni daripada tahun 2006 seingat saya. Sampai ke hari ni baru sampai kitab Usalah. Satu hari kadang-kadang baca 5 baris, 6 baris, ambil masa sampai 2 jam. Sebab bila baca, Syekh akan hurai, kita akan tanya, buka kitab tu, buka kitab ni. Jadi menyebabkan tempoh masa tu jadi panjang. InsyaAllah saya baca kitab tu, saya akan dapat khatam dengan beliau dalam tempoh 9 tahun lagi. Lagi baki dalam, ada aku besar ni, mungkin 9 tahun baru khatam. Itulah, belajar di sana tu lain sikit. Cara di sana, ulama sana baca satu-satu dengan teliti. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, antara kitab beliau lagi adalah kitab Raudhatut Talibin. Kitab fiqh mazhab Syafi'i panjang. Saya tak tahu lah dua orang terjemah tidak lagi setakat ni. Kitab Raudhatut Talibin sepanjang adalah dalam berapa jilid tu, dalam mungkin dalam 15 ke 20 jilid mungkin. Kitab ataupun dalam 10 jilid begitu. Kitab beliau kitab tebal. Dan itu antara kitab yang berjaya disiapkan. Antara kitab beliau yang berjaya disiapkan juga adalah kitab Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim. Beliau ada satu kitab yang mana beliau menguraikan seluruh hadis yang ada dalam Sahih Muslim. Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Itu antara kitab yang siap lah. Antara kitab beliau yang tak siap pula adalah sebuah kitab yang dikarang oleh beliau yang bernama Al-Majmu'. Kitab Al-Majmu' yang dikarang oleh beliau ini, beliau huraikan satu matan dalam mazhab Imam Syafi'i, satu kitab kecil dalam mazhab Syafi'i, yang mana kitab itu bernama Al-Muhadzab yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syirazi. Al-Imam Asy-Syirazi menghurai satu kitab namanya Al-Muhadzab. Jadi Al-Imam An-Nawawi menghuraikan pula matan ni. Matan ni maknanya kitab kecil paling asas lah. Tak kecil juga lah, besar juga kitab tu sebenarnya. Imam Nawawi hurai sampai dalam perbahasan riba. Sampai ke situ, Imam Nawawi meninggal dunia. Selepas Imam Nawawi meninggal dunia, datang seorang ulama nama Al-Imam As-Subki. Imam Subki menghuraikan pula sambungan kepada yang tak sempat dihuraikan oleh Imam Nawawi. Pun begitu, Imam Subki pun meninggal. Tak sempat habiskan kitab ini. Akhirnya kitab majmuk ini, yang tujuan asalnya untuk menghuraikan matan Al-Muhazzab, tak siap-siap. Tergenala begitu berkurun-kurun lamanya, sehinggalah guru kepada guru kami, iaitu Fadilatul Syekh, Syekh Najib Al-Muti'i. Syekh Najib Al-Muti'i yang merupakan guru kepada Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi. Guru saya sendiri yang nama Syekh Yusri merupakan anak murid kepada Syekh Najib Al-Muti'i, antara ulama Mesir lah yang hebat satu ketika dahulu. Akhirnya beliau menyudahkan huraian bagi matan Al-Muhazzab yang tidak berjaya diuraikan oleh Imam An-Nawawi dengan Imam Subki. Akhirnya siaplah kitab Al-Majmu' yang dihurai oleh tiga orang ulama. Mula dimulakan dengan An-Nawawi, disambung dengan Imam Subki dan diselesaikan oleh Al-Imam Najib Al-Muti'i. Jadi itu antara kitab beliau yang tidak sempat disiapkan. Jadi Al-Imam An-Nawawi ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, setiap hari beliau akan mempelajari ilmu sebanyak 12 mata pelajaran. Setiap hari. Kita kuliah maghrib lah. Ya. Imam Nawawi setiap hari 12 mata pelajaran. Katakan satu mata pelajaran ambil masa sejam lah. Saya tak percaya sejam tu. Mesti lebihnya. Bayangkan satu mata pelajaran sejam. Katakan maknanya setiap hari beliau akan menghabiskan sekurang-kurangnya 12 jam untuk menadah kitab dengan para ulama. Jadi di sini kita boleh ambil satu pengajaran bahawa ilmu ni bukan sekadar membaca. Ilmu ni kena dinadah. Sebab kadang-kadang ada benda yang kita tak faham, kita boleh merajaah daripada guru. Dan kadang-kadang ada pengetahuan yang kita tak tahu, akhirnya bila guru sebut, dia akan memberikan satu pembukaan kepada kita untuk terus mengkaji. Jadi Al-Imam An-Nawawi antara sifat baik beliau, beliau ini setiap hari berpuasa. Bukan puasa sini kami, tuan-tuan. Setiap hari digelar sebagai siyamud dahri, berpuasa sepanjang masa. Yang tak, hari yang beliau tak puasa adalah hari yang diharamkan puasa. Hari raya, puasa, hari haji, tiga hari tashrik. Itu satu hari syak, kalau berlaku hari syak lah. Jadi hanya 5 hari ini saja yang beliau tidak akan berpuasa. Hari lain, tiap-tiap hari beliau akan berpuasa. Makan sekali ya, tuan. Makan sekali. Hari tiap-tiap hari puasa, makan sekali ya, makan buka puasa itu. Dan minum sekali saja. Iaitu ketika sahur nanti. Itu saja beliau. Setiap hari berpuasa. Dan orang yang maknanya, subhanallah, dengan ibadatnya Maha Suci Allah SWT. Pernah satu hari beliau baca buku tengah malam. Tiba-tiba lilin ataupun minyak lampu tu habis. Kalau kita tiba-tiba lekat suka lah. Beliau menangis. Saya tak pasti menangis atau tidak. Tapi disebut dalam kitab bersedih. Mungkin menangis Allah Ta'ala alam. Yang disebut kitab bersedih. Kerana tak dapat nak baca buku malam tu. Akhirnya Allah jadikan antara karamah beliau. Tangan beliau tiba-tiba bercahaya. Dan akhirnya beliau menjadikan tangan beliau bercahaya terang-terang tu. Sebagai suruhan kepada kitab. Beliau baca kitab malam tu, guna lampu daripada tangan. Allah Ta'ala tunjukkan karamah beliau. Dan Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah meninggal dunia akhirnya di Nawah juga. Di kampung asal beliau, iaitu pada tahun 676. 676 Hijriah, beliau meninggal dunia. Maksudnya dalam usia sekitar dalam 45 tahun. Lahir 631, meninggal 676. Maknanya beliau meninggal dunia dalam usia 45 tahun. Orang ini meninggal muda. Tapi subhanallah, apa yang beliau sampaikan kepada umat Islam, sampai ke hari ini kita dapat tatap dan kita dapat manfaat daripada pengajian beliau. Itu sajalah yang saya rasa untuk saya berkongsi dengan tuan-tuan berkenaan dengan Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Dan insyaAllah saya akan membacakan sanad ataupun salasilah guru-guru yang menyambung dari kitab dari generasi ke generasi, sehinggalah kita bersambung dengan pengarang kitab Al-Azkar ni. Jadi saya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya baca dalam bahasa Arab dulu. Kemudian saya akan terjemahkan secara mudah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqiru ila afi rabbihi khairun nizam ibn al-Husayn ibn Yusuf al-Malizi arwi kitab al-azkar an al-shaykh al-allama al-muslim al-muhaddis al-wali fadilati shaykh Muhammad ibn Ibrahim ibn Abd al-Ba'is al-Kattani sama'an likathir minhu ijazatan bil-baqi wa huwa an al-shaykh al-allama al-muslim Muhammad Yasina ibn Muhammad Isa al-Fadani al-Makki wa huwa an al-shaykh Muhammad Ali al-Maliki wa huwa an al-shaykh al-Sayyidi Bakri عن السيد أحمد بن زين دحلانة وهو عن عثمان بن حسن الدمياطي عن العلامة محمد بن عبد القادر الأمير عن علي بن محمد العربي السقاط عن عبد الله بن سالم البصري عن عيسى الجعفري الثعلبي عن علي الأجهوري عن السراج عمر بن الجائي عن الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي عن شيخ الإسلام علم الدين صالح البلقيني عن أبيه سراج الدين عمر البلقيني عن الحافظ يوسف ابن عبد الرحمن المزي عن المؤلف الإمام الرباني أبي زكريا يحيى بن شرف النووي به وبسائر مؤلفاته. Maksudnya tuan-tuan, saya meriwayatkan kitab ini daripada guru saya yang bernama Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Ba'is Al-Kattani, dan kami telah pun membacakan kitab Al-Azkar ini di hadapan beliau dengan bacaan yang banyak, walaupun itu tak dapat habislah. Kami baca 3 hari lah, banyak 3 hari ya. Setiap malam kami baca dengan beliau selama 3 hari secara laju begitu, dan dapat banyak juga dapat dibaca dengan beliau. Kami baca di Iskandariah, di masjid beliau sendiri di Iskandariah. Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Ba'is ni antara ulama tersebut di Mesir kali ini. Menghafaz Sahih Bukhari seluruhnya, Sahih Muslim seluruhnya, dan kitab 4 yang berbaki, iaitu Sunan Ibn Majah, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi dan Sunan An-Nasai. Keseluruh hadis yang ada dalam 6-6 kitab ni berada dalam kepala beliau. Dan ayah beliau sendiri adalah di antara wali Allah yang besar. Pernah dikebumikan, kemudian keluarga Syekh Muhammad ni nak ambil balik jenazah ayah beliau yang telah dikebumikan dekat 10 tahun atau 5 tahun. Akhirnya digali semua kubur sebab nak pindahkan jenazah. Rupa-rupanya jenazah ayah beliau tidak rupa-rupa dan elok lagi dikebumikan hari ini berada dalam masjid beliau sendiri. Jadi Syekh Muhammad, kami baca dengan Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Ba'is Al-Kattani di Iskandariah, dan beliau telah pun mengijazahkan kepada kami kitab ini. Beliau pula meriwayatkan kitab ini daripada guru beliau, Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Syekh Muhammad Yasin meriwayatkan kitab ini daripada guru beliau, iaitu Syekh Muhammad Ali Al-Maliki. Syekh Muhammad Ali Al-Maliki meriwayatkan daripada guru beliau yang bernama As-Said Bakri. Syekh As-Said Bakri meriwayatkan kitab ini daripada As-Said Ahmad bin Zaini Dahlan. Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan merupakan mufti Mesir di Mekah. Mufti mazhab Syafi'i di Mekah pada zaman beliau. Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan meriwayatkan kitab ini daripada guru beliau bernama Osman bin Hasan Ad-Dibyati. Syekh Osman bin Hasan pula meriwayatkan kitab ini daripada Syekh Muhammad bin Abdul Qadir Al-Amir. Syekh Muhammad bin Abdul Qadir pula meriwayatkan kitab ini daripada guru beliau yang bernama Ali bin Muhammad Al-Arabi As-Saqqat. Syekh Ali bin Muhammad Al-Arabi As-Saqqat meriwayatkan pula kitab ini daripada guru beliau yang bernama Abdullah bin Salim Al-Basri. Syekh Abdullah bin Salim Al-Basri pula meriwayatkan kitab ini daripada guru beliau yang bernama Isa Al-Ja'fari. Syekh Isa Al-Ja'fari As-Sa'alibi meriwayatkan daripada Syekh Ali Al-Ujuhuri. Syekh Ali Al-Ujuhuri pula meriwayatkan kitab ini daripada guru beliau yang bernama As-Siraj Umar bin Uljai. Syekh Umar bin Uljai meriwayatkan kitab ini daripada guru beliau yang bernama Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakr As-Suyuti, Al-Imam As-Suyuti. Yang biasa kita dengar Imam Suyuti, ya, beliau lah orangnya. Jadi Al-Imam Suyuti pula meriwayatkan kitab ini daripada guru beliau, iaitu Syekh Islam Alamuddin Salih Al-Bulkini. Syekh Salih Al-Bulkini meriwayatkan kitab ini, kitab Al-Azkar ini daripada ayah beliau sendiri, yang bernama Sirajuddin Umar Al-Bulkini. Syekh Umar Al-Bulkini meriwayatkan kitab ini daripada Syekh Yusuf bin Abdul Rahman Al-Mizzi. Syekh Yusuf bin Abdul Rahman Al-Mizzi meriwayatkan kitab ini daripada pengarang kitab ini sendiri, iaitu beliau meriwayatkan daripada Al-Imam Ar-Rabbani Abi Zakaria Yahya bin Sharaf bin Mira bin Hasan bin Husayn bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Al-Hizami An-Nawawi radhiyallahu taala anhu arda, dan dengan sanad inilah saya meriwayatkan kitab Al-Azkar dan seluruh kitab-kitab yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu arda. Insyaallah besok kita akan mula baca mukadimah kitab Al-Azkar, dan semoga Allah Ta'ala merezekikan kita untuk mengkhatamkan kitab yang baik ini, dan semoga dengan kita dapat mempelajari kitab Al-Azkar ini, kita boleh menambahkan lagi amalan kita yang mungkin selama ini kita tak biasa amal. Kita ada wirid harian yang kita akan cuba amalkan semampu yang mungkin yang kita pelajari dari kitab Al-Azkar Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu Allah, dan kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Rasulullah, kepada para sahabat, kepada seluruh para ulama yang telah menyampaikan kita ilmu, khususnya kepada para ulama yang kita sebutkan namanya tadi, dari generasi ke generasi sehingga kita dapat menatap kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته